من فضله د خپل فضل او احسان څخه مالک سیر عراق یغه مفعول به د اتانا نسته اتارا کی نه مشته چې مال او دولت را کی من فضله د خپل فضل څخه الله زق حق نه لرم ک الله د خپل ځان څخه د قصي احسان را باندې وکي مالک سیر عراق نو موږ بس چلکو لنصدقن خما خبر مشخیر اتنی ور لرو کوچ کم حقوق دی واجبه ده الله د طرف څخه غبه خما خور کو ده از موږ وحده دایو لا نصدقنا لا من تاكيد دي اغنو دي تاكيد سي قلم دي تاكيد فاري مش بخما خاصه د قزني ورلو کو شخيراتونه بكو ولا نكونن او مش بخما خا كيج من الصالحين الصالحين وسخه دنت خدا سيغي د جمع دي او سالبه خو يو دي خو نو د قسم نور دغه نور څوک مو خدای سر غنه دي چې الله پاک ذکر کړی دي معنی دغه نور منافقان هم جده مال شو کان و دغه واجب کو يش کاله وعد مال الله راکي زب خيراتونه پک شي کوم او د نیک نیک کارونه به هم کوم ولا نكونن اخ مخاب مش كيج من الصالحين د نیکان خلق څخه چې نیک نیک کارونه کی مشکم په مال باندې بجیکو موږ به نو کوم ډولو د مامي وسروزونه پکو موږ به نو خیراتونه کوو بره په شش کارونه کو چې الله مال راکې دغه سی څوکسته الله دا خو د وعده الله چې پرکړ نو څه وکړه فلما فسح هغه وخت اتا چې الله ورکی هم دې ته مالک سر من فضله د خپل بغض څخه د خپل احسان او فضل کرم څخه او غره مال ورکی چې مال نه د مدینې په څو کې زیاتې نمد د مدینه پر نږدې شاو خا زایدی نه پر اغلی ر زایدی چې بره ولاری غائب سپغرو کې برګر سره کور ته واړه چې دغه مال الله ورته نو چې وکړه بخلو به بخلو دی بخالت وکي به په دغه مال یعنی په بسر په ولو د جمال هغه د نبی علی صلوات و سلام عاملین بهره جواب پر بره لازم ټیک سو جزیه بولم ایس یو نمبر بدل کړی دی پر ودا زکات دی سم دم ټیک سو نه وسره باندې اوالک ته دی ته وګوره وس دخلوا دي بخالتك به بدغ مارس وتولوا او دي مخوار ود الله تعالى امر دمن لسمخ بربك وداي دا اول ورد الله فرماي دا الله حكمته وهم دي خم عرضون اعراضكم ومخارون كجد تخم سخه د منافق خو كار دغ دي كجد الله حكمته مخور اراون دا كما اور ورد فزلك د وقت سد چش دي معرض دي اعراضكم كي دا وهم عرضون اعتقد دي بيان وتولوا كذي ولا شدي بخل وكي وتولوا دي مخواره ود چاسخه ده قبول سخه ده امر ده الله تعالى پاک و نبی علیہ السلام تل صدقات زنراتو جک کم دي دی وس بخ وران راضی خو نه راضی اغه بن سلیم والا خو اغه چپل مال جمع کړی اغه مخترال دی خو ادي مخواره ونه کته دان اول بار دی علاوه وهم معرضون وهم دی چې دغه منافقین معرضون اعراض کوون کی خو عادت دغه دی چې ده الله او امیر سخه مخ اړین نو بارا پیش از سود خواهد دی وعده کرده و الله چه اگر دسوال و پرکی اگر دخواستی قبول کی اگر دی بخواد و کی فاعقبه نو کار داوس فاعقبه نو عذاب ور کی الله پاک هم ودید نفاقا نفاق دائمی پی قلوبهم پزرو کی دادی د نفاق سر ما دائمی ولی ذکر کی نو خود اصل سم منافق دی تا ما دا دغه عمل پس ازا کی نفاق ولر ور کی نو نفاق دا پا خواست لا درلو دی دان وس سزاس د مخه مطلق نفاق وس نفاق دائمی الا وکه ځان در قامت دی منافقین ولا کی ایمان سره کدا اس خبره پویش د مخه منافق مگر د مخه خبی الا ده تمه کدل چې وخت وګونی مخلص مؤمن دی جوړسی مگر الا پاک دلته چې د عمل ښکارا کی نو ما نفاق دائمی ولر وکه دائمی دغه د در قامت به منافقان کی ځنی وتای نشه نو د دائمی نفاق د عذاب د لارې څخه سو هغه بل نفاق چې هغه د خپل تبعی جوړ سره ونه فأعقبن عذاب ورقي على فاقهم وديت تشش عذاب نفاق النفاق في قلوبهم بزروك دي مگر د نفاق سر ما دائمي وقائم و نفاق النفاق دائمي دي قائم وهميشه دي في قلوبهم بزروك دي ترسا وقت بدا نفاق دلت دائم بي دي بزروك الى يوم يلقونه الى يوم ترأغ ورزكوري يلقون چدي يو زيكي جهو دي الله سر چدا الله وحضور تدري ترأغ وقت كوري بدا بزروك دي نفاق ولا دي نو دا ولین الا پاک دا ولر ورکی ګوره فاعقبهم عذاب ولر ورکی اغه شی الا ذکر کی چې د تجوی خبر چې دا په خاطر ماده صدا عذاب ورکی اول بما په سبب ده هغه اخلفو چې دی مخالفت د وعده وکي الله دا الا سر اخلفو چې دی مخالفت وکي الله دا الا سر د کوم خبر ماده اغه وعده چې دی وعده کړو هو دا چې کوم شي وعده یې کړې وه د هغه مخالفت یې وکړي. وعده خو څه شوه؟ لنصدقن ولنکونن، خو دغه وعده یې نه وه کړې. نو الله وایي دغه وعده کومه ده چې د وفادله مخالفت یې وکړي، نو د هغه مخالفت په بدل کې ما ده ته عذاب د چا ورکړي؟ د نفاق به مې ورکړي، چې د نفاق ټپه مې پر زړه وروهله چې ستا د رسه به نفاق نه ایسته کېږي. د مخه خو لا دا امید و چې کېدای شي یو وخت به لا اخلاصي توبه پر نصیب شي. نو بما فسبب ده هغه ده بما تعلق در هغه عقبهما پوری لري، فعقب عذاب ورکه هم دي ته نفاق پزرو کې د دې څخه چې بما فسبب ده هغه اخلفو چې دي مخالفت وکي الله ده الله سره د کمی خبرې ما ده هغه خبرې وعدو چې دي وعده کړي وه دي هغه خبرې ده یو. وبما كانوا يكذبون، وبما او په سبب ده هغه کانو چې دي يكذبون ده سره یې هم درواغ ویل. یو خبرې شوه، یو خدا دې چې وسع عملان راله د مخالفت وکړي. د مثال په توګه وعده چې کړو چې زه بخیرات او زکات وکړم پلانې به کومه دي نیکي، دا یې مخالفت وکړ. بل چې هغه اول د واره نبی علیه السلام دی په عاجزي کښې نستی، ویل ته خو دعا وکړه چې خدای ما ته مال راکړي، وام نو زه خو خامخا چش کوم، بیا ذخیراتونه ورکوم، بیا نیک عمل کوم. الله وایي هلته چې ناست و لا یې په زړه کې نه وه، هلته یې هم درواغ ویلی. فقط دا ځان دی عاجز عاجز کونه الله خپل ژر خبر دی. و بما كانوا يكذبون ته به تاسې کېدای شي متوجه سواست، په سبب د هغه کانو چې دی و يكذبون درواغ څه وخت اول چې هغه ناست و چې هغه خواست کوه چې ما ته د دنیا خواست وکړه چې الله یې راکړي زه حق ادا کړم، الله کې هم درواغ ویل. نو په وار د واره کې چې غوښتنه کوي هم درواغ وایي چې د الله تعالی سره بیا دا ښه کوم نیک اعمال کوم د الله تعالی دین به کوم، نو هغه هم درواغ. دغه دی وعده یې اوس سم ده معبلي بهله بس چې عاملان ورلره ورله مې هدي وخالت وکړي شی ورلره ور نه کړي. وس په سیاله د جیو جوی چې نو دی چې هلته هغه ناست و نبی علیه السلام ته زارۍ کوله، د ده فکر نو دا و چې خدای نو په ما څه خبر دی، خو دی نبی علیه السلام به خطا باسم و نبی علیه السلام ته به وایم چې بس زه بیا خیراتونه کوم، زه به بیا نیک اعمال کوم. تو خو الله ته وایه چې نو که مال راکړي دی شی په زما په زړه نو الله نه دی خبر. الله وایي دغه دی راپورته مې کړې چې هلته دې هم درواغ ول، هلته هم زه در خبر وم، هلته مخ خو الله اطلاع و نبی علیه السلام ته نه و ورکړی. اوس چې خبره برملا سوه الله وایي هلته چې هغه ناست و هلته څه شي نه و. الاسه لدی سم د مؤمن نو درواغ ول د وعده په درواغ و. نو اوغه سوالم په دغه ځای کې دا اوس آیت کریمه چې دا پای دی دلته دا ختم شو چې نو د خوره کې زاری کې و چې جړل و نبی علی سلام ته ناس چې ما زکات قبول کړي نه قبول او ابو بکر نه قبول او حضرت عمر نه قبول او حضرت عثمان نه قبول. دا خو نو خلق سوال کې چې دا خو نو یو نوع ظلم دی چې هغه خوره کې درته جاړي توبه کړي چې توبه نه قبول. الله دې ما خبر کړی دی چې دی هلته وار د واره څه لا ده څه ده چې را روان دي په منافقت روان دي. هغه ده چې د ماجد ته کوترې نوم ګټلي وو هغه یې د الله دپاره ولاکه ګټلي هلته په منافقت ماجد ده نیولي و ناست و په کښې کې داسې وایي الم یعلمو آیا دوی نه پوهېږي دا منافقین چې ان الله بېشکه الله یعلمو علم لري سرهم په هغه پټ سر دی چې په زړه کې ساتي. الله وایي هغه دي زما څه ولاکه پټ دي، خو هغه زه در خبرم شته چې نبی علیه السلام ته ناست وې په مسجد کې به ته ناست وې هغه په اخلاص نه وي. و نجواهم هغه پټه نجوا و مشوره هم د دې الله تعالی په خبر دی. نجوا یې بیا دغه و چې د منافقینو خو له خپله پټه رابطه سره درلوده چې د زکات آیات نازل شو، دا حکم نازل شو چې پیغمبر ټول خلک واستوه چې راټول کړي، دوی پټه نجوا وکړه. نجوا بیا دا د ګوره یو سر دی یو نجوا ده. سر دغه خبرې ته وایي چې په زړه کې بلکې د خوله نه راباسي. نجوا بیا دغه ده چې د نورو څه پټه چا دښمنان یې بولي، خپله چې د زړه غوټه سره شریک هغه نو پټ هلته ناست په ساري خبرې سره کوي. نو دوی باره چې که د زکات مطالبه وکړه باره به پر دې زکات ته ټکس نوم کښېږدو د جزیې چې بابا زکات څه شي دی. دا خو هغه ټکس دی چې د یهودو څه اخلي د نصاراو څه اخلي پر موږ دي موس اواله کوي مړېدو خو ته نه لرې موږ ته دې بیا دا بانه کښېښولو چې زکات راوړي. نو دا بیا نجوا وه. الله وایي زه دې په سر هم خبر وم منافق، په نجوا او په پټه مشوره دې هم خبر وم چې وار د واره دې ایمان په زړه کې نه و. هغه مې هم دی ښکاره کړي چې دی الله پاک وایي چې دی ایمان نه درلود، هغه وار د واره په منافقت و. نجوا چې مشوره چې مو کړې وه چې دا به ټکس بوله هغه مې هم الله تعالی وایي ما ته معلومه وه الم یعلمو ایا دوی نه دي خبر دغه منافقان چې ان الله بېشکه الله یعلمو علم لري سرهم پر هغه سر پټ راز باندې د دوی چې په زړه کې ساتي. و نجوا هم پر دې پټه مشوره ده دی. او وان او بشك الله علاقا علام خبردار دی الغیب پټ پټ خبر یوازې دی سر نجوا نه ده چې په دنیا کې یو غیب شی دی الله تعالی په خبر دی په دغه دی نه پویږ چې الله هو علام الغیوب دی. نو د علام الغیوب څخه پټ تیریږي نو خلق برا وای د زرګر د مخه کل پټیریږي نو زرګر هغه دی چې د زر نقد کوي نقد دا دی په خوخ به د زر چې دی خو د زر پیسې کاری دی په دې خو به کوټ ام و. نو یو سړی بده به سرمایه نه درلوده فقط لکه دا سره پنج موږ ورته وای د بنو دکان درلوده یک کور بچا دا واره پکشي کې ناس وو د دسه یو کانی ورڅخو هر چا چې به سودا وکړم تا به زما د مثال په طور زما څه شی رانیوئ پیسې به دې راکولې نو زه خو په پیسو پوهېدم چې دوغه نه دي ذات یې نه رمل نه دي چې دا اوس اصلي زر دي که دا ما رنګ د زر ورکړي نو بیا به موږ ول راځي چې نقاد کیس وجه ته بیا نقاد وایي نقاد ته به راغله نو نقاد څخه کلپې نه کېدل کلپې دا غلط پیسې بولي هغه به پر خپل کاڼي وهلی د شرینګ څې معلومول چې هغه راته ورغورځول دا جلي ده لکه دا اوس خلک په ګوتو کې دی کې جلي لوټره وکاږي نو دې ته موږ وایي زرګر یا نقاد وایي د نقاد د مخه کلپې نه تېرېږي نو الله عز وجل وایي خو زه د ټولو عملو نقاد یم کوټه عملو سي عمل رمانوي ته زما د مخه کلپې تېروې زه په ټولو غیبو خبر یم نو دې لکه چې په دې نه پوهېږي وان الله بې شکه الله علام خبر دی الغیوب په پټ پټ خبرو دغه وان الله پر هغه بل ان الله رعات چې مخکې تېر شو الم یعلمو یا دی نه پوهېږي په هغه خبره چې الله په سیرو په نجوا خبر دی یا دی نه پوهېږي چې الله پاک په ټولو غیبو خبر دی نو دغه مضمون تر دغه ځای پورې دا د دغه منافق چې څه علبه دی هغه نور کوچنیان کوچنیان خپله په کښې کړله مهم غټ دی دی ولې خو غټ خواست ده کړی وو غټ وعده کړې وه په هغه ده کړې وه هغه وعده کې دی ناکامه وختی نو الله عز وجل دغه نفاق څخه موږ وساتو الله تعالی مې خاتمه پر ایمان واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.